أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته القصص د اوو پنځو سم آیاتو څخه شروع پر شپږته آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په مخ کې مضامینو کې دا خبره بیان شوه، لکه مثلا که تاسې په اته څلوېښتم آیات کې چاپای و هغه وګوري، وقالو انا بكل کافرون، دی به ویل د هغو کفارو د مکه یا دا نورو اهل کتاب چې دا کافران سوي وه، نو دوی به ویل موږ په هر څه باندې کافران، برای هغه دغه منی نه تورات منی او نه دغه قرآن منی، په دواړو سره کافران. د مکه مشرکانو خو بیا خاص دغه ویل، په یهودو کې هم چې څوک دا خپله جنه مرتد سوي وه، دغه به ویل چې بالا کسب سي لکه نه د خدای خبره ستا نه شی ستا نه، اعوذ بالله. د دغه انکار دپاره چې دا دوی کفر کاوه، د دې یو څو موانع و، یو مانع په هغه آیات کې بیان سوی و، هغه د دوی شبهه و سوال و چې درلود. سوال یې دغه و، د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې به دوی ویل، که ته نبی یې دعوه کوې چې ماته د قرآن کریم د خدای د طرفه نازلیږي، برای ویل لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، برای ویل ده ته ولې د موسی په رقم نه ورکول کیږي چې پوره په یوه پله ورلره ورکول سي، دا څه چونګي دا نازلیږي، درې آیاته یوه ورځ شل، بله ورځ لس، بله ورځ یو سورت، بله ورځ دا تا ته که خدای درکولی پر یوه ځای به درکولی لکه موسی علیه السلام ته چې ورکړ. الله پاک داسې د دوی په جواب کې هلته د هغې شبهې جواب ورکړي، برای ویل اولم یکفرو بما اوتی موسی من قبل، برای ویل نو په هغه نه وه کافران سوي، که د دغه بانای دغه مانع د ایمان څخه چې تا ته ولې په یوه پله نه درکول کیږي، خو موسی علیه السلام ته په یوه پله ورکول سوي، خو هغه جم نه منی، نو کېدای سي په خبره پوهېږي. هغه جواب باندې تاسې پوه، سوال دا دی ولې نبی علیه السلام ته پر یوه پله نه ورکول کیږي لکه موسی ته چې ورکول سوي، موږ به دستي کلمه ویلې وای. الله پاک جواب هلته څنګه ورکړي؟ برل خو موسی هم کافر وي، نو هغه خو دې باید مدرې، خو هغه جم نه منی، هغه ته په یوه پله ورکول سوي. نو دا یو سوال د دې د خوا شبهه یې بولې، سوال یې بولې، خو دا شبهه او سوال یې مانع، چې زما په ذهن کې دا سوال راګرځي څنګه یې ونه، ما لا دغه سوال جواب ورکړي. د اوس په درس کې چې دی د نن سلور نور موانع ذکر کوي چې دی ځان ته پنډال بلې دا مانع دي زه څنګه ایمان راوړم بل می دا مانع دي زه څنګه ایمان راوړم بل می دا مانع دي مانع کار سوا چې تا کار سوا نه لکه ستا د پاره غټ مشکل نو دا مشکل می دي څنګه ایمان راوړم نو سلور موانع نن ذکر کوي د ار مانع جواب ورکوي بیا غړي په خاطر سوې دي دوهم نمبر دا مانع دي ته وسورته وګوره زه بیا پلا خلاصه درته وایم هغه دا و چې نبی علیه السلام ته سره راله بره ویل موږ ښه په پوهېږو چې ستا دین حق دی ښه په پوهېږو چې ته رسول یې مګر څنګه کوې د ځان بج اخیستې چې دا اوس موږ ایمان راوړو په خدای کې په مکه کې شپه لګي دا د عربو خلک راځي د سکې مو پسې اخلي نو ښه چې دا ځای بې ځایه کړم یو خو دغه ضرر ما ته رالی چې د خپله ځای ته بې ځایه کړم بل چې سړی د ځای بې ځایه شي خو نو دوکانداري و کسب و کار و کتار یې هم پرله خراب شي د رزق لارم راباندې درېږي دلته ملا یو نری تناو سره پسې کړی دي نو دغه مانع دي کنه بالکل به مو کلمه ویلې الله ته دغه جواب ورکوي چې دا خو ما تا ته په مکه کې بودو باشتر کړي دي دا بانه ستا کله سې کېږي په مکه کې اوس چې ګرد عرب جنگ سره کې یو د بل کلي باندې چور وروړي پر مکه چا چور نه راوړي مکې ته چې بچې رېدل سلامي مو دي لکه ازمر خلق نه ځینې کسان چې یو ځای ډېر احترام ورته لري بهر رسونه ونه شوی سلامي مو دي مکې خلکو بل کار نه درلود ګرد دغه داړې والی پر دې کلي عمله پر هغه کلي عمله دغه د دې کار غلای وې کولې د مکې پر خلکو باندې چې براله سلامي ورته کولې د مکې د وجه مکې ته احترام درلود حتی د مکې خلکو کبه په دوبی کې د شام خواته سفر کاوه ام پر قافله یې عمله نه کېدل د مکې د ورځ برال د مکې کاروان دی که به د مثال په تور په دوبی کې چې دی دغه په ژمي کې به د یمن وخواته تلل د ګرمۍ وخواته تلل د لکه د کوچیان چې ځي ام په دې چا کار نه درلودې الله وایي ته خو ما په دغسې د امن په ځای کې کړی نه دي ولاکه څوک وباسي چې ایمان راوړې د هغه سربېره به د عزت نور زیات سي دا بهنه ده چې ټیکه چې ما خلک پسې اخلي تا خلک اوس ولې نه پسې اخلي وس هغه دی په جهان کې لاس سره لیدلی دی معنی په هغه وختو کې یو پر بل عمله او پرته څوک نه کوي دا به نه ده کوم خواته کوي دا خو دروغ به نه ده چې کوي نو د دې شبه هم نقل کوي هغه مانع چې زه خو ایمان ځکه نه سم راوړی الله یې جواب هم ورکوي اوله شبهه ته ګوره وقالوا الله پاک وي دوی ویل و نبی علیه السلام ولئن نتبع کچیر مشتبع داری وکړو الهدا د هدایت معکس تاسو دا ستا سره موږ ملګری وسو معنی چې کوم څه ته وایي هغه در سره ومنو ان نتبع که موږ تابعداري وکړو مننه وکړو الهدا د هغه هدایت چې تا راوړی دي معکه ستا سره معنی ستا سره یو ځای شو د هغه ته چې وایي د هغه خبرې ګټه در سره ومنو نو تخطف موږ به عمله کړو سو په یوه عمله به وغورځول سو من ارض نه د مځکې څخه زموږ خطف دغه ته ویل کیږي چې یو شی داسې په ناپام د یو چا سره چا بک حمله کړي بهرل په ځان مو پوله ولاکه کې لکو دغ د مکې سبه مو هغه ته وغورځي دغه رقم مکې خطف دغه ته وایي نو دغه یو چې معنی په قراره بلانی په یوه ګړي به مو د مکې څه وکړي نو تخطف موږ به عمله کړو سو به ایستل کړو سو من ارغدنا د خپل مځکې څه چې د مکې مځکه ده بهرل نو چې د کوره بیا ځای شولم نو څو مشکل پیښ سو یو خو دغه دی وطن مې د لاسه ورکړي بل مې هغه د دوکانداري او د کاروبار د تجارت هر شی چې هغه سره خراب شي بیا زه بل تناو پیوندوم بیا نو خدای خبر چې څنګه به شي الله پاک جواب ورکړي ته دا ځای خود دی هغه مانع اوسو چې دی ذکر کوي الله داسې جواب ورکړي ولم نمکن موږ مکان و ځای نه دی ورکړي لهم دوی لره حرمن په حرم شریف کې هغه حرم امنن چې هغه امن والا دی د امن په ځای کې اوسېږي چې ملګر د دنیا خلک تیری سلامي ورته کوي ته په دا ځای کې دلته ته دا بانه کوي چې ما خلک شي اخلي خلک به د نور عزت وکړي برای دا الله ته څونه نږدې سیو چې د الله پاک بندګي او عبادت کې بوتان نسته هلته ته په دې بانه کوي چې ما خلک شي اخلي ایا ولم نمکن موږ ځای مکان نو مکین د مکان څخه دی موږ مکان او ځای نه دی ورکړی له هم دی حرمن په حرم شریف کې د څه حرم امنن چې هغه امناکه دی د امن ځای دی امندار دی نو یجبا الیه ثمرات کل شی چې د امن ځای مې درک یوازې امن نه دی الله د بل صفت کې بیان یجبا چرا باریږي یجبا چرا چلیږي الیه و د حرم ته ثمرات میوه کل شی د هر شی چې پر دنیا یو ځای خدای میا وقې دا کړی د حرم ته خلک راچلی ته وځه حرم ته ورسه تر اوسه پوری چې په دنیا کې کومه میا واسطه په اروخت کې الهت موجوده ده او حدا چاغه ګرځي دغه سوي ډګر دی معنی غرونه دي خاله وي داس ما د طرف څخه دی ته د پیسې لا سوي دي ارزه مې به بدل تر چلی په پلنډو پلنډو د تمامه به وتلی 15 جر شلاک سلوي شلاک په ار حج موسم کې پر راځه مې په ډوډۍ په خدای چې خاله غاریان سي مګر ته مې به د تمامه وتلی چې 400 رانی سستا 400 رانی سستا دغه انعام الله د ذکر کې چې د رزق مسره دې محل ده دلې د امن مسره چې تر ما خلق په شخ یغه دې محل ده دلې ولته په امن په ځای کې مې به د تر روان دي نو ته ولوا چې کز ایمان را به خلق شخص تو خود عمل پزا کی سو کی نس شخص دل میوه بم را روانی یوجبا را چلول کی جو را جمع کی جو ملاقاری اغه حوس تجابیه و ایول جابیه ور توای خدای او بر جمع کی نو یوجبا را جمع کی مر را چلی راځی الیه و دغه حرم امنت ثمرات میوه کلی شی اند هر شی میوه دل ترازی رزقا پداس حال کی چې دغه میوه رزق دی ملتون از موږ د طرف الله وای دا ساده پلار ګټل نه د نه د مکه راشین سوی شی چې د مکه شهر شنه کی دا از ما د طرف پر رزق دی راواله د قیامت پورې بدر ترازی ولکن اکثرهم لا يعلمون دا آیات په پای کې الله دغه ور چې دی اکثر نه پوهیږي چې ما غا کار کې دا د ته پندل دی ما ایمان راوړ خلک ومه تراب کې د جزایم په شکل هیڅ نه پیښیږي نه راوړي د سره ولیکن دونه خبره ده اکثرهم اکثر د دوی چې لا یعلمون نه پوهیږي چې زه چې دغه مانع ځان ته بولم دا مانع مانع نه دی دا ما زیلا د خلکو پر چمن یو خاکه ځان ته درو وجد خو دې چې اعلان است فس دا دوهم آیات کریمه ترازو اغه بیا د کې سوال د پد د دې مانع د پد دی بل دا خبره کوله با په خپل نعمتو کې چې مغرور و په خپل نعمتو کې چې په دا مکه کې پر دې امن سلامتی او عدالت تجارتونه چالان نو دې مغرور و د نبی علی صلوات و سلام خبرې پر غوږ نه نیولې چې زه هلاک وګورم دا بچی درګردم بر د پاره دغه مکه د خلک برات راځي مشتبه لاس پر نام ولای پر خپل کور به عزت راکې اجازه د مکه متولیاج دا د مکه بشندګان عذاب د کوم خو دی عذاب نست نو دا د کوم مانع دی ته موجود هغه مانع دا د خپل عزت په مخ اخستو چې زه خو معزز یم زه خو عزت من یم ما ته لا عذاب د کوم خو راکې ته مې لا بیره اوس مو په ځان پسې کې زمو عزت مره خرابو الله پاک وای وای چې ارڅونه په عزت په ناس کې چې ما بندګی نه کستا پای به هلاک زینه مونې درته ژه وکم بیخی ډیر الله پاک وای اهلکنا مج هلاک کړي من قریه چند ده کلو سخه قریه خونه ده کلی و جوالو تو امراج اغا باشندگان جی و کم بیخی در احلک نامر حلا کردی من قریه چند ده باشندگان و سخه ده کلی ده استوگون و سخه ده چا ده کلی سنگ باشندگان بطرت چه ده اغا قریه سنگ و بطرت چه خیال و نازه کردی و پخره کردی و معیشت ها پا معیشت و زندگی سر ده اغا دیر داس کلی وچ پدی خپل کلی کی جدی کم معیشت پدی کبر کړی ولوی په کړی چې د ګرد جهان لاس آزاد مشته خدای پاک دغه سره رسول دغه رقم د نه زایلی عذاب مذاب د کوم خو علاوه دا نو ډیر کلی دا رقم ما حدا کلی دی په مزمن کې دای سپه دلی است د دې د فار کم خبر ما نه د ایمان څخه د خپل غرور د خپل ناز او نوازش د خپل نعمتونه لکه وست مرته سګور چې څوک په نعمتو کې مزنو کې شب غلاو مټره برابر دی وا خبر دې پر فاشت کې شته کشه نه کته د شړ سره ته خپل بنگلا درلودې ته خپل مټر یعنی دغه شان دی چې نبی علی السلام ته زه ایمان لسم راوړل زه په داس ناز او نوازش کې الله دا هغه جواب څنګه ورکړي چې ډیر نازو ویل ما هلاک کړی په نازو سره نه خلاصیږي وکم بیخی ډیر اهلک ناموږ هدا کړی دي من قری کند کلو څخه به ترت چې نازه کا او فخر کا او دغه کلو بعی معیشتها په خپل معیشت او ژوندۍ سره دی فخر کا نو دا موږ هلاک کړی که ته وکم دي الله یې نمونه او شیفتل کنو ده مساکنهم زایونه د سکونت د دوی دي دغه ځایونه چې تاسو چیرې کته ودلته نو چیرې وخت مکه خلګو ما په مار شام ته بتل په مخ کې دغه مدائن صالح راځي دغه د سمو جان او د عاجان او کلی خرابې دی ولاړې په غرو کې خونې جوړې کړي الله خو راز مره په تیرې جی ویني خو دغه د اساس وخت اخر فتلک نو دغه خو مساکن هم هغه ځایونه د سکونت ته دوی کلی د دوی دي لم تسکم من بعدهم الا قليلا د شهداکم ندی ورکول سوی چې دا یو قوم یو لاړی بل رالی علاوه چې دای مازنی اخس دی بیا چشپ نه د پکښ کړي پر جما نه چې زکار دار اورم دا غسی مور خراب کړی دی لم توسکن چې مسکون نه دی ګرځیدلی دغه مساکین معنا زید د بودو باش نه دی ګرځیدلی من بعد هم رست دردی الا قلیلا مگر نه یو لږ غړی د سی به خود سوی چې ستړی سړی دی ګرمي په مخه اخس دی پر دا ځای راغل دی بارای به د دې د کور وې سایه ته پناه وړی یا په یو غار نه وتل ته به ځان وساکړ نه خو دی ګړی د پاره دی بیرته ځنی روان دی یا شپانه دی میږه په مخ راخصی یا خونی را لیدلته نه ناوتی کور کډه چا نه دراوړي علاوه دغه سم خراب کړی دی کایګه خلی خراب شغه خلی ګولر نور راش پکشي کی واړي لکه اوس دغه رقم د نځنی کډه کیر نور تر راځنه یا علاوه دغه دغه سم په غضب هلاک چې څوک وسالته کډه نه اړي لم توسکان ته به مو پام د سم مساکین وده شرطی چې ورته ګوري لم توسکان چې اوسېدل نه ده کړل سوی په دی کې من بعدهم رسلت الاغو هلاک سو خلقو الا قلیدن مگر نه ده لږ غړي د پار لږ غړي نه مال یغه د مسافر غړي دی یا د شپانه غړي دلته وړي آرام وکي وکنا نحن الوارثين وکنا مش سویو علاوه نحن مش الوارثين میراث وړونکي میراث خوري علاوه زه سویم بل میراث خوري به نه دی پیدا کړی چې بابا یو لاړی زوی پکښ کې وسیږي یا زوی لاړی لمسی پکښ کې وسیږي هغه رقم نه علاوه وارث زه بل چا بیا دا رقم کډره پکښ کې اړول نو د مکه خلکو ته پچی شي نازیږي چې زه خو نو دونه ناز لرم زه خو نو دونه ښه عیش او عشرت لرم دا به کله خرابېږي علاوه دغه ښه عیش او عشرت ولا یو کلی نو کم یې ورسره ذکر کوي و کم ډېر هغه کمې خبرې دي ملاقرې کم اهلک نه ډېر مو هلاک کړي دي من قرې کې د کلو څخه ته څوک یې چې ته په دې باندې نازېږې چې زما زندګي برابره ده خدای مانه هلاک کوي پسې دا و ما کان ربک دا چې بیا دی بل دغه دی د دوی د بل مانع جواب ورلرور کوي نو هغه دا دی چې دوی به ویل برل شنو که دغه تیر کلي چې ته به هلاک سوي دي دا دی کوپر کاونه د الله تعالی بر غضب ور تعالی لپاره هلاک نو زه خدای دې پیړی پیړی کاپیر مول نه هلاکی زه دې پیړی کاپیر نه بیا رسام چې کدا ستا خبرې لشتای چې تا د اکر امتونه چې الله تعالی په قهر او غضب هلاک کړی د الله تعالی به امر یې کوله نو خو زه به وخت له هلاک کړی ما خو د کلو نه کیږي الله د دې شبه د پور کې چې تا ته هلاک ګوري تر اوسه تا ته رسول نو راغلی رسول خدا محمد در ترالی نو د محمد ترالی رونو د مخ ځکه نه هلاکیږي چې رسول نو سبا جبانه کول چې خبر کړی رسول چې راسیم دست نه هلاکیږي الله چیم در کې کلو نه در کې دغه رسول به تبلیغ درته کوي ته به نه مانی چې شه په ظالمانو کې راځي به راځي الله هلاکیږي نو دا نو اوس غټه مسله ده په جهان کې دا څه مرضونه چې راسي اهل دین والا خلک وایي و دا خلکو ته وایي دا جنایو زوی مړه به کوي توبې وکړ چې بره به کورونا نه یا پتونه به نه وي د هغه کفارو نور خلک ورته کښې نه ولي د دې خبرې ردي هغه وایي وایي کورونا ګناه څه سره لري پلانوي کاختي و ګناه څه سره لري دا خو طبیعي آفات کې راځي نو د تبلیغانو کې یو عالم دی مودانا طارق جمیل صاحب هغه و دا پاچا ته ویلي د جزه چې ته دا ګناه یې دغه ستا په حشاوي چې په دا ملک کې دا بندي که قرار کرار ده نه کورونا سته نه کاختي سته نه بل سته نه آفت سته دغو نه مخلوق پر اوغورځېده چې ته ګوره دی په خبره نه پوهېږي عذابونه و دغه څه سره وایي ګناه څه سره وایي دا خو عذاب نه دی دا خو طبیعي پیښې دي او قرآن خو وایي دا دی د دې دا په ورلره ورکوي چې مشرکانو دغه ویله برل کوپر که د دې سبب چې سړی هلاکېږي خو زه دا یم د پدر و د مادره کاپر راغلی یم ولي مې نه هلاکي الله پاک د دې مانع دوا جواب وای د دې سوال جواب وای د شورته وای و ما کان ندی رب کربستا مهلک هلاکونک القرى ده كله حتى ترأغى وقت انها لكي يبعث چرا ليجي في امها فمور كده ده كله ام مرتوي نو ده كله مور چه ده اغا مركز توي لكن مثلا ده پاکستان سونه غټ شارونه دي مور اسلام آباد دي د افغانستان څونه غټ ښارونه دي مور کابل دي د ایران څونه غټ ښارونه دي مور تهران دي مانه په مرکز کې هلته الله تعالی رسول را وپاسي انور خو خبره بر تابعی پر را ګرځنو نو علاوه ځکه نه هلاکم تر څو چې په مرکز کې رسول را ورنل جمنو و ما کان ندی رب کربستا ای محمد علی السلام مهلک هلاکونکی القرى د کلو حتى تر اغه وخت نه هلاکی یبعث چر علیجی فی امها په مرکز کې د کلو رسولن رسول را لیجی د سی رسول یتلو چې تلاوت وی علیهم پر دی آیاتن آیاتن زمر چې رسول را لس نه هلاکیر کته وا چې رسول را لینو د سی هلاکیر یا و ما کن او مجنی الا پاکی مهلک القرى مهلکین دی اصلی ملاقاری جمع دنون یا پیزافت که ولاری مهلکی القرآن هلاکون که دکلو الا و اهلها ظالمون الا مگر نه په داس حال کې هلاکو چې و اهلها خوندان دا کلو ظالمون ظلم کوون کی نو الله تعالی دوه شرط ورته کشه شول چې موږ هیڅ کلی نه هلاکو تر څو چې کم کار ونسی یو رسول پکښ دا ونه جړلسی او بل تر هغه وخت نه هلاکو چې دی ظالمان لسی ظالمان هغه وخت چې د رسول مقابله په مخه واخلي نو د مکه خلکو ته وای پر تا دوران اوس راغلی دی مخکې خو ځکه الله نه هلاکولی چې رسول نو در پکښ راغلی ته دا دلیل نسی ویلی چې کې په کوپر څوک هلاکولی زه خو د پدر د مادر کافر راغلی اوس به هلاک کړی ولی منه هلاکی مختار رسول نو راغلی کته اوس خدای رسول راغلی خدا دې درم صدرم کاج دی ولی منه هلاکی الله نو دروس خو چ دې ته پغه پر ظالمان کې نه داخله سوی چې ستار ټول وطن ګرد مقابله در رسول ولی کې ظالم شه بره بجنو هلاکی لکه دغه چې ورسره وکړل چې د دې الله تعالی دغه ظلم سزا ورک چې په بدر کې اویا نفر مردار سو اویا گرفتار رسول او د دروس نو پر په لاس باندې دا څونه ډیر پوجو دا څونه طاقت الله د خپل قدرت ښکاره کړ چې دا ستاسو ظلم نتیجه ده نو خبرې ته به متوجه سوی یاست چې الله زه قریه وکلی نه هلاکم تر څو چې څوک کارونه سي دوه یو د رسول یژل بیا د اغلی جوړ ورسته مهلت ورکول چې دای شپ ټیم پیدا کی فکر وی پر غسل بیر ایمان رانول چې په ظالمانو کې سبراین الله هلاکی نو د مکه د خلکو جواب ورکي چې ته در وسه پوری غسل حتی نه رسیدلی چې را ورسه د غسل حتی ته په ځان په هلاک سي هلاک بدر تراش نو کې دایس په دا ترجمه م پېدلی اس و ما کن او مجنی سی مهلکی هلاک وونکې القرآن د کل الا مگر په داس حال کې و اهل حج اهل خویندان د کلی ظالمون ظالمان وي نو دا د دې د دغه چلری مشبه جواب لره ورکول چې کو پر سبب د هلاک نه دی که کو پر سبب د هلاکی خو زایم چې شی مکاپرین ولې نه هلاکی ژ نو او غیر امتون چې هلاک سی یغم د کو پر په خاطر نه سی دغه سی په پته لا پر واستري الله یې غسی وی یو غته رسول را لې جړل منه یې نه دی په ظالمان کې سو هلاک سو تا ته د رسول راغلی د ظلم درجه ته هغه پای کې لانه رسیدلې چې ورسره ته تم هلاک ګور پنځمه شبه چې د دی و هغه دا و چې دوی په دنیا کې چې دی ډیر مولع او دل دادا سره پر دنیا پایللې بارے لور رزق کم بیا کلم شته ما ته وعده را کوي چې مړ شه بار جنت نه دي بار چې مړ شه پر قبر باندې داسې د جنت در بچی را خلاصي او کتاب د عملونه کول د دوزخ در بچی بر اخلاصي بر ویل پالتو شي اندره توای خیالات کی را توای دغه دنیا عاجله د ګور دغه څنګه شخوند کی باغلرم څنګه شپې سیلرم د مثال په تور بارے ګنا او ته پسراس بر خبرو شراب هم چې لزیناوی هم دی کوی رقاسی هم کوی ګرځي کوي برل دا د ستې خوندونه ته می د ستې دا نخت خوند لاسه باسي او غبل خوند چې ولکه تاریخ مالو د 2000 کال دی برابر په جنت کې نو بیا حل او غلمان په جنت کې نو برابر بیا سروزونه دی الته نو بیا شرابونه وو د شیدو ولید ته شان را وعده را کوي نخت شه د لاسه راس اخلي خو کښنه لا درکم نکي د کښنه څه چې نغلی شي ورڅخي چې د لاسه ځین کاجه برابر د خیر بیا یو کال بعد بیا زتا ته برابر بیا بل ګین یا سایکل را نیسم ته دا نه درکې بغاری بابا کال چې دې څه به ماته راکې نو دا یو زخم دوغنه بیا کړنه د کښنه کدر عقل خو نو لرم په دې خبرو ما خطا باسه کې دا سپه دا د دې په شبهه او مانع په یې مانع دغه ټول دنیا نغد ده دا ته چې ماته اخرت بیانې دا خو چې دې پور دی دا اجل دی به یو وخت راځي اغه متوای چې راځي ځکه منم لا نګر سره د کاپیر به ویل نو برای نو دا خو زه د لاسه نه سمور لرو کولی الله تعالی دې ته د دنیا حقیقت بیانې چې دنیا چې څوره ورته د ستاسو پښتنه کوم ته نور څوک څه کوي چې وای دنیا چې پیدا سوی د زر کال کې لس زر کال کې میلیون کلونه کې هغه ته څه کوي ستاسو ژوند زونه دی د بابا ژوند دی اس بابا چې څوره بر ژوند دی نو برابر ته ډیر عمر چې خپل بیات کې وم کې یو نیم سر کال او د اخرت ژوند چې دی هغه ما لا نهایت له دی پای ګر سره نه لري نو چیر هغه شی چې پای ګر سره نه لري چیر دا چې سل کال دی نو دا خو هغه ته بیخیر لږ دی د شادي نقد څه چې تور ته ګوره دا پال تو شی دی دا د لاس اور که اخرت لاس تر اور دا یې شبهه جواب د رسول لري ورکی د سلا پرمای و ما هر هغه څه او چې تم چې تست در کول سی وی من شی انده هر شی څه چې دی که اوشان لري که کورونه لري که باغ لري هر شی چې تاسو درکول سی وي فمتاع دا سامان دی الحیات دنیا د دغه دنیاوی ژوند الحیات د ژوند د دنیا چې دنیاوی ژوند دی د دغه کم د کمزوري ژوند د دغه سامان دی دا تاسو چې هر شی درکول سی وي که موټر دی که ټرکټر دی که کور دی که بنگلاد دا د دنیا نه څه چیرواله وزینتها او دا زینت شایستې هدا د دنیاوی ژوند بس دا در دغه ځای پورې محصور دی و ما او هغه څه عند الله چې په نزد الله ته چې جنتونه دي خیر و ابقا خیر هغه در دې خو په زر کرور واره بهتر دی و ابقا او هغه پاتې شونی دغه بیا پناه نه لري په دغه فرق دی بلاته ته په دې ولې نازل چې وزن دا نخ څنګه د لاس ورکم ته ماته وغه پور شي راکې ستاسو چې کوم شی دغه متاع الحیات الدنیا تر دنیوي ژوند وزنه په دغه کې خلاصي لري در سره او هغه چې د الله سره دی هغه خوم درګې شې دی ګوره خیر ور سره ذکر کوي چې خو درګې بي د دې دنیا تر شزه هغه شې بي د دې دنیا تر باغ هغه باغ بي د دې دنیا تر بنگلی هغه بنگلی بیجنو دا ګرد خیریت سبل و ابقا هغه پاته شونی هغه د ګانټي او د لسو کالو او د زرو کالو نه هغه بلاج بیا ته سره بیا مرګ نه لري نو نو ما هغه څه عند الله چې په نزد الله دی خیر هغه خیر او به تر دي او ابقا هغه ډیر پاته شونی دی معنا بقا والا شی پایدار دی نو افلا تعقلوا ایا فلا تعقلون تش دغنا عقلنا لريش دغه او هغه سره پرتلکه کدایس په خبره پوسی افلا تعقلون ایا تش نه پویږي چې دا دونه مختصر شی دی اگر چې نقد دی هغه قسم زندنې دی خو خیر او ابقادین درجه شدی ام درجه پاته شونې دی نو ته ولې دا غوړه کوي برا ود از ما د پاره معنی دی زخونه دغه عقل ولې چې لرم لکه کښنه کښنه لا نقد شی د لاس نور کیشته نوري بانی ورته کوي نوري وعدي ورلرکه زب څنګه ستا په وعدو دا نقد شی د لاس ورکم الله دا نقد نقد نه دی دا نقد یو څو ورځې د پاره دی په خدای چې ستا د لاس څخه ستا ساعت خلک خلاص کړي غړي به پلاسی زوی بگی پاکتای برای بابات غسل کوز نی خلاسی که نو کم دی چستا دی نو خواه دی دا بل سنو ستا موتر چی دی دا زامونو بگی توجه ورتا چی های بابا موتر بتا چا تا ورسیر دا بابا پلانه شی بچا تا ورسیر خدا دا غره کم شی دی بقا والا ندی نو دوغن عقل تا نلری افلا تعقلون پا پای که دا جمله را شد چه احیارو تیس دوغن عقل نلری تیس نپویجی پا خبر بند که دا اسما پا مزمون تیس پید لیس نو سلور شبهه دنین پا سبکه که مرز ذکر کرده اولا شبهه کما یوا اغا دا غا شبهه وا چه برای ویل چه والمر کچیری ایمان راو دا وطن مخلق شی اخلی او بیا با چش خرو که دا وطن ولاړ الله ور په مکه کې ما ځای در کړی دی میوې په خرمندو ورته را روانې دي د مکه څخه تا څوک باید ستاسو حرم امین دي ګرد خلک چې د لیرې تیری سلامي ورته کوي به احرام اگر سره راځي لانه اولته پر میقات احرام وتړي را روان دي چې نه باید تاوان رسونه رسیږي دا به نه خو دي غلطه ده دریم د دې چې وکمه شبهه او معنی چې واغه دا په خپل نعمتو مغرور و چې دا نعمتونه به څوک زمر ساخلي هلاک د کوم خو دي الله ډیر کلی ما هلاک کړي تیر روزمره پر کلو تیرې جهم هغه خونی ولاړ هم دي او داسې مې خرابې کړي چې بیا چا کاډ نه د پښ کې چې هغه سمو جان او اجان هلاک سي مګر نه یو مسافر به خود راغلی یا قلیل چې ذکر کړي یو شپانه به خود راغلی هغه ما هلاک نو غو ناز نعمت نه درلودي نو که په ناز نعمتو سره اخلاص راي خو هغه به خلاصي ته نه خلاصي سلرم شبهه د دې دا برای ویلول که کوپر سبب ای خوزه د پلار د نکته کای پرم سو سا وکاله کی روز منه هلاکی الله جواب ورکړي چې څوک نه هلاکم تر څو چې رسول را نسی رسول چې بیا راسی د سکه نه هلاکم چې سم دم وخت ورل را ورکم چې په ظالمانو کې هلاکوم نو تاته خو رسول را غلی دی ک ایمان نه راوړي برای په ظالمانو کې صبر کې رس زادر ته ګوري دا د دې دلیل نه دی چې کوپر د هلاک سبب نه دی زول نه هلاک سوی ستاتیم پات دی هلاکی رت دا کوپر په خاطر به هلاک سی د کوپر په خاطر به الله عذاب بر تراول پنځمه دغه دا و دی هغه مانع او شبهه دا چې برل دنیا خو نغد د اخرت خو پور دی ته ما نغد د لاس سره څه کاجه په پور مخته بس الله پاک ول دا داسې نغد ده چې په نغد کې نه حساب کیږي د اخرت شان پر بی دی ام د ایمیږي دا نه دون قوت لري لکه د اخرت شي نه دغونه بقا لري لکه د اخرت شي نو دا پر هغه باندې چې دی مغوره کوه بلکې اخرت پر غوره کړه دغه باندې ام ختمه ده نو دغه د دې څلور سوال نن ویل سوال یو په خو ویل سوي چې برل کدی سم نه ګوي خو د موسی علی السلام پر کوم کتاب ورکول سوی وای موږ ایمان پر اوري الله پر موسی جي کله راوړ پر هغه دي ام دراوړي نو دا 15 جوابونه ورل راوړ کول واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.